Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja weryfikacyjna zbada zwrot kolejnej warszawskiej kamienicy. Na rozprawę mają przyjść lokatorzy. Senat zajmie się prezydencką ustawą o solariach. Zgodnie z propozycją nie będą z nich mogli korzystać nieletni. Sędzia federalny na Hawajach zablokował antyimigracyjny dekret prezydenta Trumpa na dzień przed jego wejściem w życie. Komisja weryfikacyjna zbada dziś zwrot kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. A w rozprawie wezmą udział m.in. lokatorzy z reprywatyzowanej nieruchomości. Początek posiedzenia za 2 godziny. Kamienica przy Nowogrodzkiej 6A w prywatne ręce trafiła wraz z lokatorami. Teraz budynek jest w rękach spółki, do której należy również nieruchomość przy Poznańskiej 14. Jak wyjaśnia przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, gremium zainteresowało się tą reprywatyzacją przede wszystkim ze względu na dramatyczną sytuację lokatorów. W żadnym adresie do tej pory, przynajmniej z naszej dotychczasowej wiedzy, nie było tak źle, jeżeli chodzi o traktowanie mieszkańców, jak właśnie na Nowogrodzkiej 6A. Dodatkowo jest tam dużo wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób przeprowadzano tą reprywatyzację. No, mechanizm wydaje się być podobny jak te dotychczasowe. No ale oczywiście my nie przesądzamy, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na komisji i oczywiście urzędnicy miejscy są dalej zaproszeni na komisję, gdyby mieli jakieś wątpliwości. Do udziału w rozprawie wezwano również lokatorów kamienicy oraz właścicieli budynku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Parlament kończy pracę nad prezydencką ustawą zakazującą solariów dla najmłodszych. Dziś przepisami zajmie się Senat. Wśród innych tematów posiedzenia są także zasady wypłaty odszkodowań za deputaty węglowe oraz zmiana zasad wypłaty najniższych emerytur. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów wprowadza zakaz korzystania z nich dla osób poniżej 18 roku życia. Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Wiadomo, że korzystanie z solariów zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, a poza tym przyspiesza starzenie. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego przewiduje, że emerytowani górnicy otrzymają do końca roku jednorazową wypłatę w wysokości 10 tysięcy złotych. Rządowa propozycja dotyczy około 240 tysięcy osób. Senat zajmie się również ustawą o emeryturach i rentach. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przyznaje rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy prawo do najniższego świadczenia emerytalnego zamiast renty. Taka emerytura wynosi obecnie 1000 zł. Wyrównanie obejmie ponad 100 tysięcy osób i nastąpi od 1 marca przyszłego roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Do aresztu trafił 35-letni Bułgar zatrzymany przez lubuskich policjantów. Zarzucono mu handel ludźmi i sutenerstwo. Według śledczych zatrzymany zarobił na tych przestępstwach ponad 1 000 000 zł. Handel ludźmi jest trzecim pod względem dochodów przestępstwem na świecie. Ofiarami tego przestępstwa padają co roku 2 miliony osób. 1/3 z nich to dzieci. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Handlem Ludzi. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka mówi, że handlem ludźmi trudnią się zorganizowane grupy przestępcze, często o charakterze międzynarodowym. Trzeba zwrócić uwagę, że handel ludźmi jest trzecim, zaraz po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Joanna Garnier z Fundacji La Strada przyznaje, że na problematykę handlu ludźmi wpływa m.in. europejski kryzys migracyjny. Ludzie szukający lepszego życia są łatwym łupem dla handlarzy. Może się okazać, że w którymś momencie będą zmuszeni na przykład do odpracowania swojej podróży. Albo zostaną przywiezieni gdzieś, gdzie będą musieli pracować, gdzie będą musieli świadczyć usługi, gdzie będą musieli robić coś, czego robić nie chcą. W Polsce za handel ludźmi można pójść do więzienia na 15 lat. Jutro miał wejść w życie. Antyimigracyjny dekret Donalda Trumpa zablokował sędzia federalny na Hawajach. Pod koniec września Biały Dom rozszerzył do 8 listę krajów, których obywatele mają mieć zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. 5 z nich to państwa muzułmańskie. Iran, Libia, Somalia, Syria i Jemen. Pozostałe to Korea Północna, Czad i Wenezuela. Rozporządzenie miało zastąpić poprzednie, które wygasło po 3 miesiącach. Nowy dekret Donalda Trumpa miał być dużo ostrzejszy niż poprzedni. Obywatele 8 państw mieli być objęci zakazem wjazdu nie na 3 miesiące, tak jak poprzednia do odwołania. Prezydent swoje decyzje tłumaczył jak zwykle względami bezpieczeństwa w kontekście zagrożenia terrorystycznego. Z tą argumentacją nie zgodził się sędzia federalny z Hawaju Derek Watson. Wymiar sprawiedliwości tego stanu podjął w ten sposób kolejną decyzję, która przynajmniej tymczasowo zablokuje prezydencki dekret. Argumentacja jest taka sama jak wcześniej. Zdaniem sędziego dekret wyraźnie dyskryminuje ludzi ze względu na ich wyznanie lub przynależność państwową, czym łamie konstytucję. Biały Dom orzeczenie sądu na Hawajach nazwał bardzo szkodliwym. Być może sprawą kolejny raz zajmie się Sąd Najwyższy. Amerykańskie Stany dzięki systemowi check and balances mogą kontrolować działania władz w Waszyngtonie i blokować prezydenckie rozporządzenia, które według nich są niezgodne z prawem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Po wczorajszych meczach w piłkarskiej Lidze Mistrzów dobre nastroje, głównie na Wyspach. Manchester City 2-1 pokonał Napoli, Liverpool aż 7-1 rozbił Maribor, a Tottenham wywiózł z Madrytu cenny remis 1-1 z Realem. Firmino 1, Firmino 2, Coutinho, Salah 1, Salah 2, Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold. Na jednym oddechu trudno wymienić zdobywców goli dla ekipy Jurgena Kloppa. Tego od siebie oczekiwaliśmy. Piękne gole, piękny futbol. Kolejny świetny mecz City. Raheem Sterling i Gabriel Jesus wykańczają koronkową akcję. Kevin De Bruyne trafia w poprzeczkę z 23 metrów. Pep Guardiola upiera się, że jego praca to wygrywanie meczów, a nie zabawianie kibiców. Ale obecnie udaje mu się i to, pisze BBC. Na froncie sekcji sportowych angielskich gazet króluje jednak Harry Kane. Radość wymieszana z żalem. Ta 71. minuta powraca we wszystkich relacjach. Bramkarz Navas dokonuje cudu, by wyciągnąć strzał gracza Spurs. Było tak blisko, wybija The Times. Ale oczywiście Harry Kane powodów do zmartwień nie widzi. Graliśmy dobrze, sprawiliśmy im kłopot. Bramkarz rywali dokonywał cudów. Punkt na tym stadionie? Cóż, zawsze bierzesz go w ciemno. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trochę żałujemy tego Tottenhamu, prawda, drogi Marcinie? Troszkę żałujemy. Zdaje się, że pan sędzia, nasz polski, karnego mógł podyktować jeszcze. No mógł, kogo ty by pewnie by wtedy wygrały na Bernabeu. A jak tam Polacy? Piotr Zieliński rozegrał cały, acz mocno przeciętny mecz w koszulce Napoli. Kamil Glik też odbębnił 90 minut dla Monako w przegranym i to u siebie 1-2 spotkaniu z Besiktaszem. W sprawie mundialu wiadomo na tę chwilę prawie wszystko. Prawie, bo jeszcze zostało kilka wolnych miejsc. Te zaraz się rozejdą w barażach i już wiemy, kto z kim będzie w nich rywalizował. Włochy ze Szwecją, Dania z Irlandią, Chorwacja z Grecją i Szwajcaria z Irlandią Północną. Kibice talentu Roberta Kubicy czekali tymczasem choćby na skrawki informacji o jego testach w bolidzie Williamsa na Hungaroringu i rzeczywiście dostali skrawki. Komunikat zespołu był lakoniczny. Kubica zakończył kolejny produktywny dzień. Dodano jeszcze, że zespół kontynuuje swoje rozważania. Maria Szarapowa już nie kontynuuje występu przed własną publicznością na turnieju WTA w Moskwie. Przegrała na dzień dobry ze Słowaczką Magdaleną Rybarikową. To jeszcze o tym, że tej nocy wystartowała najlepsza koszykarska liga na świecie, ta zza oceanu. Oczywiście za nami dwa mecze i od razu niespodzianka. Broniący tytułu i typowani na kolejnych zwycięzców NBA Golden State Warriors przegrali po zaciętym meczu 121-122 z Houston Rockets, a Cleveland Cavaliers z rzutem na taśmę ograli 102-99 Boston Celtics. To w Stanach, a w kraju Stelmet Zielona Góra wygrał 73-69 z Telekomem Basketbon w drugiej kolejce Ligi Mistrzów i znów o sporcie za godzinę. Ranek mglisty, w północnej połowie kraju także pochmurny, ale po ustąpieniu porannych mgieł w całym kraju ma być pogodnie, słonecznie i ciepło. Wiatr zachodni, słaby, tylko na północy umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 17 w Trójmieście i Pile, 19 w Toruniu i Bydgoszczy, 21 stopni w Lublinie i Szklarskiej Porębie, do 23 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kuba Przygoński z Orlen Teamu. Powiem wam, jak w skrócie wygląda najtrudniejszy rajd świata. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i jak dasz siebie wszystko, wygrywasz. A na stacjach Orlen jest na odwrót. Najpierw wygrywasz, a potem jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj lub wymień 200 punktów Witaj i odbierz los. Do wygrania wyjazdy na rajd oraz 2,5 miliona innych odjazdowych nagrod. Orlen, wygrywasz, jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Dziś na obiad piekę kaczkę. Lubię, gdy cały dom pachnie jabłkami. Już widzę tę walkę między dziećmi. Kto dostanie więcej chrupiącej skórki? Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kaczka z jabłkami prosto do piekarnika, tylko 7,99 za kilogram. Oferta ważna do 25 października lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach, teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem.

mniej więcej w takim właśnie rytmie, jeśli chodzi o ostatnie półrocze, mniej więcej raz na tydzień mamy do czynienia z wzmożonymi istotnymi atakami na bezpieczeństwo cybernetyczne albo samego resortu, albo szerzej różnych instytucji także w Polsce. Niektóre z tych zagrożeń mają charakter ogólnoeuropejski lub nawet ogólnoświatowy. Trzy wielkie ataki, które były skoncentrowane na Ukrainie, były też latem tego roku, były też atakami kierowanymi na instytucje innych państw świata. Dotykały także, znaczy miały dotknąć także Polski. A na czym taki atak polega? Gdyby to wytłumaczyć słuchaczom, którzy słyszą, prawda, cyberatak, nie bardzo wiadomo, co to jest ten cyber, na czym on polega i jakie są jego skutki? Ostatni atak, jeżeli chodzi o instytucję Ministerstwa Obrony Narodowej, polegał na próbie penetracji komputerów Ministerstwa Obrony Narodowej, a to jest naprawdę duża liczba, obsługująca bardzo newralgiczny potencjał bezpieczeństwa Polski. Była próba wejścia do tych komputerów, zainfekowania ich i trwałego pozyskiwania informacji dzięki temu, więc na zewnątrz wydawało się, że wszystko jest w porządku. Na zewnątrz normalny użytkownik mógłby się nawet nie zorientować, że cokolwiek złego się dzieje, ale w istocie chciano tam wprowadzić takie programy, które miały przekazywać informacje poprzez cały łańcuch pośredników ostatecznie do centrali rosyjskiej. A jeszcze jedno, czy tych ataków wobec tym w ostatnim czasie jest więcej, mniej, czy to jest podobna więcej, skala? Czyli, więcej, zdecydowanie. Czy pan minister dostrzega, krótko mówiąc, że jest tutaj pewnego rodzaju zjawisko, które pokazuje, że to wzrasta, tak? Tak, dokładnie tak. I wzrasta zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i zasięg. Mówiłem o tych trzech wielkich atakach mających charakter ogólnoświatowy, znaczy ogólnoeuropejski lub wręcz ogólnoświatowy. To było związane z okresem poprzedzającym ćwiczenia Zapad. Czy z nim związane, to jest inna dyskusja, ale czasowo z tym związane. No i oczywiście przedtem wielkie ataki cybernetyczne rosyjskie, głównie związane z wyborami, czy w Stanach Zjednoczonych, później we Francji i w Niemczech, no, które były też przedmiotem naszej troski. Zostawiamy ataki, czy cyberataki Polska, a właściwie... Może, przepraszam, panie redaktorze, tak. Muszę to dopowiedzieć. Ja opisałem te ataki, kształt tych ataków na Polskę, a zwłaszcza na Ministerstwo Obrony Narodowej. No ale nie wszystkie polegają tylko na penetracji. Niektóre polegają na unieruchomieniu. I jeżeli to dotyczy infrastruktury krytycznej, nie wiem, elektrowni, prawda, sieci kierowania kolejami, to może doprowadzić do sparaliżowania w ogóle funkcjonowania państwa, do wielkich katastrof i do realnego zagrożenia. Tak, ale rozumiem, że z tego typu ataku jeszcze żeśmy nie mieli do czynienia. Nie, z tego typu nie mieliśmy, ale mieliśmy do czynienia z atakami na przedsiębiorstwa, na próbę ataków na przedsiębiorstwa, te, które były związane z przedsiębiorstwami zaatakowanymi na Ukrainie. Przechodząc do kwestii krajowych, jak pan minister najkrócej opisał relacje obecne ministra obrony narodowej, pana z prezydentem? Dobre, złe, średnie? W wymiarze instytucjonalnym poprawne. Poprawne. Normalne stosunki takie, jakie są opisane w Konstytucji. Inaczej bywa w wymiarze medialnym, gdzie na skutek różnych niezręczności, czasami na skutek nadpobudliwości w interpretacji tych zachowań próbuje się wykreować, czy bywa wykreowana taka wizja konfliktu. Żadna ze stron nie przekracza swoich kompetencji i uprawnień. Trwa dyskusja chyba najważniejsza z nich wszystkich, które prowadzimy. Trwa dyskusja na temat systemu kierowania i dowodzenia armią w związku ze strategicznym przeglądem obronnym i w związku z zapowiadaną przez nas i wdrażaną reformą dowodzenia armią. I ona bardzo, myślę, rychło się zakończy porozumieniem i realizacją tego najważniejszego zadania, jak jest przed nami. Czyli pan minister twierdzi, że nie ma realnego konfliktu, tylko jest, nazwijmy to, medialny, tak? Tak to mam rozumieć. Między prezydentem a ministrem obrony narodowej na pewno nie ma konfliktu. Bywają różne problemy na szczeblach niższych. No, to dobrze, czasami urzędnicy niższego rzędu się zawanturują zbyt daleko. To się medialnie zdarza. A nie medialnie. Panie ministrze, pan się spodziewa, że 11 listopada prezydent dokona nominacji generalskich? Armia potrzebuje nominacji generalskich. No ale nie było ich w sierpniu. Tak, i to źle. I to źle się stało. Nie tylko w sierpniu, bo i nie było, tak, nie było wcześniej też. Ja pierwsze nominacje wysłałem tak, żeby one mogły być 3 maja zrealizowane. Niestety tak się nie stało. To jest sytuacja niedobra. One nie były związane i te, które obecnie leżą na stole u pana prezydenta, też nie są związane z strategicznym przeglądem obronnym i z systemem kierowania i dowodzenia rozumianym jako reforma tego systemu. One są związane z koniecznością uzupełnienia dowództwa poszczególnych jednostek operacyjnych Armii Polskiej oraz naszej obecności w NATO. W związku z tym ta argumentacja, nie wiem skąd została wzięta, jest po prostu błędną oceną tych moich zamiarów i mam nadzieję, że zostaną zrealizowane, bo dłuższe ich przetrzymywanie szkodzi armii i bezpieczeństwu Polski. A czy to nie jest tak, że właśnie prezydent, wstrzymując te nominacje, że to jest odpowiedź prezydenta na fakt z kolei, że kontrwywiad sprawdza generała Kraszewskiego, który był głównym doradcą prezydenta przy obserwacji akt poszczególnych generałów. Krótko mówiąc, czy to właśnie nie jest to, co pan minister zanegował, czyli realny konflikt między panami czy między instytucjami? To nie jest wynik żadnego sprawdzania pana generała. Nie ma żadnego związku między tymi dwoma zjawiskami, chociaż wiem, że taka dezinformacja, czy też taki błąd oglądu, bo nie chcę intencjonalności nikomu przypisać. Ale pan minister nie dostrzega tego związku, że z jednej strony nie ma nominacji, a z drugiej strony państwo sprawdzają generała Kraszewskiego? Nie ma tej związku przyczynowo-skutkowego? Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Próbowano wygenerować i myślę, że osoby zainteresowane bezpośrednio próbowały jakby tak zinterpretować to zjawisko, żeby stworzyć tu wrażenie, że istnieją związki. Dyskusja na temat nominacji była prowadzona zawsze, bo to jest naturalne. To jest z jednej strony uprawnienie ministra obrony, który przedstawia, jakie są potrzeby i przedstawia dokładne kandydatury. No i jest oczywiście uprawnienie pana prezydenta, który taką decyzję ostatecznie podejmuje, bez którego ona jest niemożliwa i to jest bardzo dobrze opisane w Konstytucji i to jest dobry system. A więc każdorazowo, od początku, gdy pierwsze nominacje przedstawiłem panu prezydentowi, zawsze było to związane z naszymi dyskusjami, a z panem Kraszewskim w żadnym wymiarze. I mówię, tak samo jak w żadnym wymiarze nie jest to związane z systemem kierowania i dowodzenia, no rozumianym ale jako ta reforma, co też próbowano przedstawić. Tez, które miałyby uzasadnić te przedłużanie tych nominacji, było już kilkanaście, za każdym razem inne i za każdym razem taka, która miała przedstawić w negatywnym świetle Ministerstwo Obrony Narodowej. Sam prezydent mówił, że domagał się od państwa, żeby ta sprawa sprawdzania generała Kraszewskiego albo została przecięta w tę stronę lub w inną i żeby to się nie przyciągało. To prawda, chociaż mówienie, domaganie się od państwa, być może nawet tak było formułowane przez pana prezydenta, mam nadzieję, że nie, no jest też nieporozumieniem, dlatego, bo to jest kompetencja służby kontrwywiadu wojskowego i tak jak prezydent nie ma żadnej gestii w tej materii wobec służby kontrwywiadu wojskowego, tak samo minister obrony nie ma żadnej gestii w tej materii. Czyli z tym sprawdzaniem generała Kraszewskiego pan minister nie ma nic wspólnego?

Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Antoni Macierewicz potwierdza informacje o powtarzających się cyberatakach przeprowadzanych przez hakerów z Rosji. Jak mówił w Trójce szef MON-u, takie ataki powtarzają się mniej więcej co tydzień. Mniej więcej w takim właśnie rytmie, jeśli chodzi o ostatnie półrocze, mamy do czynienia z wzmożonymi istotnymi atakami na bezpieczeństwo cybernetyczne albo samego resortu, albo szerzej różnych instytucji, także w Polsce. Niektóre z tych zagrożeń mają charakter ogólnoeuropejski lub nawet ogólnoświatowy. Antoni Macierewicz ujawnił, że ostatni atak na MON polegał na próbie penetracji komputerów w resorcie. Hakerzy chcieli pozyskać tajne informacje, które były na dyskach. Komisja weryfikacyjna zbada zwrot kamienicy przy Nowogrodzkiej Sześciawa w Warszawie. W rozprawie wezmą udział m.in. lokatorzy, bo kamienica razem z nimi trafiła w prywatne ręce. Teraz budynek jest w rękach spółki, do której należy również nieruchomość przy Poznańskiej 14. Jak mówi szef komisji Patryk Jakin, ta reprywatyzacja budzi wątpliwości przede wszystkim ze względu na dramatyczną sytuację lokatorów. Dodatkowo jest tam dużo wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób przeprowadzano tą reprywatyzację. No, mechanizm wydaje się być podobny jak dotychczasowe. No, oczywiście my nie przesądzamy, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja na komisji i oczywiście urzędnicy miejscy są dalej zaproszeni na komisję, gdyby mieli jakieś wątpliwości. Początek rozprawy za 2 godziny. Mieli napisać list o relacjach z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. Dziś finał 4. konkursu List do Taty, w którym brali udział uczniowie klas 4. i 5. szkoły podstawowej. Najważniejszym celem akcji jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa, mówi koordynator programu inicjatywa Tatonet Dariusz Cupiał. To, co jest przełomem inicjatywy, to bez wątpienia zachęta dzieci, żeby skupiły się na dobrych stronach swoich ojców, nawet jeżeli ich jest niewiele. I te listy to pokazały, tą niesamowitą energię, która tkwi w relacji z ojcem. To jest tysiące domów, w którym dzieci starsze, w tym momencie, kiedy tworzą się ich marzenia o przyszłości, zadają sobie to pytanie, a kim jest ojciec dla mnie i co dla mnie znaczy? 36 laureatów okręgowych pojawi się w parlamencie ze swoimi ojcami. Ogłoszenie wyników w południe w Senacie. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Sklepy z wyposażeniem wnętrz zabawą patrzą na ograniczenie zakupów w niedzielę. To one mogą na tym ucierpieć bardziej niż sieci spożywcze, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Szturm na autosalony. Tylu aut nie sprzedano w Polsce od 17 lat. Kupują przedsiębiorcy i firmy żyjące z reeksportu, podaje z kolei Rzeczpospolita. Sprzedaż nowych samochodów w Polsce skoczyła w ciągu 3 kwartałów tego roku aż o 17,3%. Płace i zatrudnienie w górę. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 6%, licząc rok do roku, i wyniosło 4473,06 zł, a zatrudnienie zwiększyło się o 4,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Dziś kolejne dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Rząd przyjął zmiany w podatku akcyzowym autorstwa Ministerstwa Finansów. Resort chce opodatkować tzw. elektroniczne papierosy i wyroby, w których tytoń nie jest spalany, lecz podgrzewany, mówi rzecznik resortu Łukasz Świerżewski. Zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, będą wymagały opłacenia akcyzy oraz zostaną objęte kontrolą państwa, czyli konsument, osoba, która pali te nowatorskie wyroby czy papierosy elektroniczne, będzie miała pewność, że kupuje towar pochodzący z legalnego źródła. Stawka akcyzy ma wynieść 50 groszy za 1 ml płynu do papierosów elektronicznych. Przepisy mają wejść w życie od nowego roku. Budżet ma zyskać na nich ponad 73 miliony złotych rocznie. Do Polski trafi ponad 809 milionów euro z funduszy norweskich. Polska zakończyła negocjacje w tej sprawie, poinformowało z kolei Ministerstwo Rozwoju. Od początku obecności w Unii Europejskiej nasz kraj otrzymał z tego źródła ponad 1 mld euro, mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Są to środki, które które są w Polsce dobrze znane i cenione. Porozumienie zostanie podpisane w Polsce przed Bożym Narodzeniem tego roku. A to oznacza, że z początkiem przyszłego roku ruszą konkursy, ruszy wykorzystanie funduszy norweskich. To trzecia transza bezzwrotnej pomocy przyznawana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię na środowisko, zmianę klimatu, rozwój miast czy naukę. A więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Za szybą nagle i niespodziewanie pojawił się Piotr Stermach i zdaje się, że też jest w korkotrampkach. Chyba musi je rozchodzić przed spotkaniem. Ale wszystko w swoim czasie. Po porannych mgłach, występujących głównie na północy, w całym kraju ma być słonecznie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 18 w Szczecinie i Ostrołęce, 20 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, do 23 stopni w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem. Może jutro pójdę? Jutro będzie futro. Jutro nie będzie niczego. Dzisiaj ostatni dzień, ty ubieraj się. To już ostatni dzień urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie dziewiąta. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Apollo. Taki tytuł. Sorry Boys. And I'm staring at Sorry Boys, Apollo, nasza piosenka dnia. A ty, Stelka, z jakim numerem będziesz grał? Z 357? Nie ma takiego numeru, z dziewiątką. Nie ma takiego numeru. 357 na koszulce? Nie, nie można mieć 357. No może chyba, że Stelka, z dziewiątką. Ja z ósemką. Muzyczny rozkład jazdy. Ten dżingiel, takie trochę grzmoty śliwieckie. Ja przyjrzałem się tym butom z Telki. Korkotrampki to są. No, tylko bez korków. A trzeba je rozchodzić przed meczem zdecydowanie, żeby nie piły w trakcie. Nie, nie, no, chyba że tylko wodę. No dobrze, Krystian Hanke. Kilka dni temu Sting wystąpił w Krakowie, no i jest mała aferka, bo 150 osób nie weszło na koncert, miały bilety imienne, ale imiona i nazwiska nie zgadzały się z tożsamością osób. No tak się kończy odsprzedawanie biletów imiennych. No, jest to pewien problem szerszego kalibru i o tym dziś można przeczytać sobie w internetach, no bo jak ktoś zakupi bilet, a nie może pójść, nie wiem, choroba, jakieś nagłe zdarzenie, no to potem zostaje z tym biletem, jak wiadomo, kto z kim. I z czym? Z angielskim. Dokładnie. Więc temat jest, myślę, do rozciągnięcia i z większych, dłuższych rozważań. My teraz się tym nie zajmiemy. Mówię to ku przestrodze trochę, bo kolejne koncerty są zapowiadane. Choćby, proszę bardzo, pan ten z gitarą. To już chyba wszystko jasne. Ha, też się ucieszył, że przyjeżdża do Polski. Kto by się nie ucieszył? 5 maja przyszłego roku tu po sąsiedzku. Na Torwarze zaśpiewa. A w bilety na ten koncert można będzie zaopatrzyć się od jutra? Do Bryan Adams oczywiście. Panie Bryanie, niech pan głośno śpiewa, żeby u nas było słychać. O. No jaki słan. No proszę bardzo. Żadna satynowa pościel nie przetrwała tamtej dekady, mówię tu o latach 90. bez nasiąknięcia łzami, prawda? Kiedy słuchało się Everything I do it for you. Hitu, który nie opuszczał pierwszego miejsca sprzedaży singli w Wielkiej Brytanii. Ja nie wiem, czy pan Brian jeszcze grywa takie rzeczy? Tak. Tak? Ty też się popłakałeś? Tak. No, a pan Brian widać w dobrej formie. Im starszy, tym szybszy. Już nie ballady. Znaczy, też, pewnie też, ale niekoniecznie ballady. A teraz w dalszym ciągu o koncertach, ale to będzie rocznica koncertu i to będzie taki utwór jako ilustracja muzyczna, który chyba może śmiało pretendować do utworu o najdłuższym wstępie, no, z takich znanych utworów, znanych płyt, znanych zespołów, nie żadnych tam udziwnionych historii. Ponad 2 minuty panowie się rozgrzewają. Oj. No, huknęli, ale to jeszcze jest tak naprawdę długi wstęp. Stelka będzie wiedział, o co chodzi. Już poszedł. A, nie, wrócił. A, bo usłyszał Plain Song. No oczywiście. Zresztą też był na tym koncercie zapewne w Łodzi rok temu. Nie, nie był. Nie był? Nie, mówi coś. A, czekaj, mówi coś. Daje znaki, że... Ale był duchem na pewno. Mówi, że był pierwszy dzień w Trójce. A, nie, mówię o koncercie, który był rok temu, więc chyba nie o tym samym mówimy. 20 października, dokładnie minie rok od ostatniego koncertu zespołu The Cure w Polsce, w Łodzi. Z tej okazji fani zespołu przygotowali wyjątkowe wydawnictwo. W najbliższy piątek ze strony thecure.pl będzie można za darmo pobrać film zatytułowany The Cure Łódź Multicam, który jest niczym innym... Cure Łódź? Cure Łódź. The Cure Łódź. Łódź. Trudne słowo dla Anglików, ale myślę, że dadzą sobie radę. Film jest zapisem tego trwającego ponad 3 godziny koncertu, na którym to grupa zaśpiewała chyba wszystkie największe przeboje. Pełen szacunek dla mimo wszystko starszych już panów. Wszystko zabrzmiało znakomicie. No i tak było i będzie można sobie to teraz odświeżyć. Właśnie oglądając ten film. Część efektów pracy można już odnaleźć na YouTubie. Całość będzie dostępna w piątek właśnie na stronie thecure.pl. A pierwszą osobą, która otrzyma DVD z tym filmem, jest? No, nie zgadniesz. Robert Smith, lider zespołu The Cure. No i to bardzo ładna i dobra. A on jeszcze nie zaczął, Robert jeszcze nie zaczął, dopiero teraz chyba zacznie. Jeszcze 45 sekund. A, widzisz, no mówiłem, że to bardzo dobry podkład jest. Zresztą tak zaczynał się ten koncert, weszli właśnie. No, zdaje się, że Pink Floyd mają dłuższe intro. No dobrze, to nie będziemy tutaj robić rywalizacji. Panu Robertowi przerywać nie będziemy, więc przejdźmy do jeszcze kolejnej informacji. Na początku września informowaliśmy, że wciąż trwają prace nad nową, szóstą płytą wrocławskiego zespołu Micro Music. Dziś już wiadomo, że album Tak mi się nie chce ukaże się 30 października. W oczekiwaniu na to wydarzenie zespół podzielił się kolejną piosenką, która na tym albumie się znajdzie. Po piosence Synu poznajemy właśnie kompozycję, która dała tytuł całej płycie. Więcej nowych piosenek znają już pewnie ci, którzy wybrali się na jeden z koncertów w ramach trasy, poczekaj, którą odbywa Micro Music. Poczekaj, teraz zacznie śpiewać. Ale niestety musimy już kończyć piosenkę. Tak, dokładnie tak. A zespół Micro Music wystąpi 29 października w Łomży, a potem będzie i Lublin, i Białystok. Szukamy tych małych miejscowości, bo to zawsze ciekawe są punkty na trasie. Tu nie ma małych. Są same duże, same wielkie hale. No, może przesadziłem. Skończy się to wszystko w Gdańsku 17 grudnia zespół Micro Music. Micro Music, bo Starka myślał, że The Cure w Łomży. Nie, no, nie, może kiedyś. No, kto wie, może. Może. The Cure w Łomży. No, to będzie jeszcze gorsze niż Łódź. Trudniejsze. A może Micro Music? Bardzo proszę. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego, gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Panie losie, daj mi kogoś, kto nie zerwie Music. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy za 10,5 minuty, 9. Obiecałem, że się jeszcze raz przeniesiemy. Trójka. Jesteśmy połączeni. do Kaliningradu, gdzie dziś od samego rana jest Ernest Zozuń. Tak na do widzenia u nas, ale jeszcze przez cały dzień oczywiście będziemy się łączyć. Także w audycji popołudniowej. Ciągle stopni, liczysz? 13 stopni, wiatr prędkość słaby, się nie liczy umiarkowany i porywisty. Deszcz. Doszliśmy do pogody. 14 i pochmurno ma być, taka jest prognoza. Ciepła w powietrzu. Halo. Tutaj według prognozy, którą podaje tutejsza telewizja, 13 stopni w Kaliningradzie. Teleportacja. 13 stopni w Kaliningradzie. To wszystko przez to, że te nakłady na teleportację są nie za duże i to jeszcze nie działa jak powinno. No więc 13 stopni w powietrzu, ciepła 13 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Tu strasznie dużo tych miejsc z tym porywistym wiatrem, bo tu co się wyjdzie na ulicę, to porywiście. Deszcz, a wiatr porywisty rozpoznaję po tym, że parasol mi po prostu zwiewa i to maksymalnie tak, że go nie można utrzymać. Ale mówią, że tu zawsze taka pogoda. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tu przyjechali no już ładnych parę lat temu, bo wtedy, kiedy ich tu osiedlano, jeden pan mi powiedział, że tak wyszedł na plac pierwszego dnia po osiedleniu, to był jakiś 46 rok, i zobaczył człowieka, który siedział taki smutny, paląc papierosa i tak chciał do niego zagadać. I mówi, wie pan co, pogoda dzisiaj taka kiepska. I w odpowiedzi usłyszał, tu zawsze taka pogoda. No i właściwie tutaj z wyjątkiem dwóch miesięcy lata, kiedy zdarzają się ładne, słoneczne dni, niestety jest zawsze taka pogoda. A także jeśli jechać do Kaliningradu, to trzeba się dobrze ubrać i zabrać kurtkę przeciwdeszczową, a na pewno mocny parasol, bo wieje. Zimno i wieje. Gdybyś chciał obliczać, bo od samego rana masz takie tendencje ku obliczaniu, 13 stopni to w Fahrenheitach 55. Policzyliśmy, czuwaj. Teleportacja w Fahrenheitów 55, ale ten, ja sobie tak liczę tutaj te stopnie przez temperatury i kilometry, bo to różne obliczenia nam dzisiaj wychodzą. I chyba wyliczyłem, gdzie jest ta bursztynowa komnata, co jej szukałem. To ja pójdę jej szukać, tam odkopię. Dobrze. I dam znać. Dobrze, bardzo dziękuję. Ernest Zozuń dziś jest w Kaliningradzie. Zapraszamy także w popołudniowej audycji jego relacje. Dziś opowiadał o bursztynku, który znalazł na plaży, i o bursztynowej komnacie i o kopalni. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Za 7,5 minuty będzie 9:00. My także mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska jeszcze z państwem zostaje, będzie nadal realizowała program, a Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski mówimy do usłyszenia. Roma trochę smutna dziś o poranku, bo usłyszała, że gra z Chelsea. Chelsea-Roma, taki mecz. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance, and still we try.